Välkomna ska ni vara till årets sista avsnitt av Bonusliga-podden. Hade du trott det här, Filip, när vi satte igång i januari? Att vi skulle hålla ut så här länge? Ja. Nej, egentligen inte. Faktiskt, vi har pratat om det tidigare, det här med halvsite. Det kan bli färdigt. Podcasten. Det var ju lite sådär, den hoppade och till och från. Kunde köra 10 avsnitt i rad och sen så blev det upp på lite halvår, sen körde 2 avsnitt och sen blev det inte mer än så. Nej, exakt. Det var ju tider när man... Men nu har vi ändå satt en sorts en grund för det. Sen har väl jag ändå varit betydligt mer pådrivande. Jag tror vi alla har varit mer pådrivande än vad jag och Andreas var under halvsatt-tiden. Och på tal om Andreas kan vi säga att han är ju inte med idag heller. Han var ju inte med de 2 senaste avsnitten. För er som inte upptäckte det så släppte vi ett avsnitt på juldagen. Det är för övrigt en grej också med att du inte finns på Twitter längre. Det är svårt... Jag blir ensam med att dra reklam PR-lasset när det kommer ut nya avsnitt. Jag är ledsen, men jag kommer väl tillbaka förr eller senare. Jag behöver bara en paus nu året ut. Sen det kommer tillbaka starkare någonsin. Ja, hoppas på det. Och det gör egentligen så mycket att Andreas är borta. För att dels så är det alltid så att Andreas sitter alltid och leker med någon snusdosa. Och jag hade alltid fått klippa bort av hans land. Och att han också har överlägset sämst bredbandstid av oss. Det är rätt festligt när vi spelar in. Vi spelar in varsin ljudfil. Och Andreas är den som är, sett till vad jag hör och det som han spelar in, så är det alltid helt ur synk. Generellt sett kan man säga att den du skickar till exempel, Filip, den ljudfilen, den synkar ganska rätt bra med allting jag spelar in. Men Andreas är, nej, det är helt åt helvete rent ut sagt. Katastrof. Ja. Så att i och med att det är det sista avsnittet så är det ju dags för någon sorts årssummering av den tyska fotbollen år 2016. Vi spelar in det här på torsdagen 2 dagar innan nyår. Afton ska jag säga. Och därför så har vi satt ihop ett gäng kategorier och det är väl framförallt du, Filip, som har satt ihop ett drygt 20-tal. 30 mot är nästan 30, 29 stycken räknat i senast i alla fall. Ja. Jag tror inte det har tillkommit någon mer efter det. Nej, jag har väl bidragit med typ 2. Nej, men då hade väl ändå 5-6 stycken. Ja, kanske. Max. Men det var kreativa, tyckte jag. Ja, en rejäl lista skickar du i alla fall. Och tanken är ju att vi helt enkelt... Vi kommer köra igenom det här rakt av och ta kategori för kategori. Och så får vi se hur långt det blir. Beroende på hur långt det blir så kanske jag får splitta upp det i 2 avsnitt. Jag har ju haft mina funderingar på det där. För när vi började köra den här podden, då körde vi, dels var vi betydligt fler som spelade in. Och så var vi hade lite kortare avsnitt. Min målsättning var ändå att köra 40-45 minuter. Vi är ju väldigt mycket uppe på den där timmen alltså. Ja, men jag gillar timmen. Det finns ju alltid någonting att prata om när det kommer till Bundesliga. Ja, men det gör det. Men samtidigt så tänker jag att det finns så otroligt många andra poddar där ute som behandlar ämnet fotboll eller bredare ämnen. Och inte är fast så... Fast inte tysk fotboll. Nej, exakt. De är inte så nischade på det sättet. Men det betyder att de har egentligen mer att prata om. Och de har ju typ kortare avsnitt än vad vi har. Kanske någonting att fundera på över till nästa år då. Vi får se. Jag vet inte. Eller förlänger vi till 2 timmar. Exakt. Vi kör ännu längre. Vi går i helt motsatt riktning. Men ja, nej, men det är väl dags att sätta igång. Och kategori 1, eller den första att ta upp, är årets målvakt. Och ja, Filip, vi kan köra varannan. Du kan få börja med vem du har valt som årets målvakt. Den jag har valt som årets målvakt är Lukas Radecki i Eintracht Frankfurt. Och min motivering lyder som så här att... Manuel Neuer är lära, men den betydelse som Radecki haft för sitt Eintracht Frankfurt både under våren och hösten är svårt att mäta. En fruktansvärt underskattad målvakt som mot alla odds för att klubbens fans att mer eller mindre glömma Kevin Trapp, som då gick till PSG för de som har glömt det. Speciellt under hösten har han visat vilken grym målvakt han är och tillhör nummer en av ligans bästa. Ja, det är ett bra val och jag skrev upp 3 namn på min lista och Radecki var, han räknas som en bubblare. För jag kunde ändå inte bortse från Manuel Neuer. 17 insläppta i Bundesliga på 34 matcher. Jag vet inte ens om han släppte in alla 17. Jag vet inte om han stod så många gånger. Han blev utsedd till 8 gånger tror jag. Han blev utsedd till till bästa målvakten och sånt där, alltså under ligans gånger och sånt. Han höll extremt mycket nollor i vilket fall, och jag har svårt att bortse från Neuer i det här. Även om Radetzky tycker jag var bra, jag tycker även att Timo Horn var en jag hade med på listan också över tänkbara kandidater. Mm, men det förstår jag. Anledningen till att jag det valde Radetzky är mest för att sätta vilka spelare han har framför sig, till skillnad från Neuer, så gör han ju ett jättejobb. Neuer, han får inte så många skott emot sig jämfört med då Radetzky. Och det är den stora skillnaden tycker jag. Men absolut, Neuer är ju egentligen den självklara målvakten man väljer. Är det inte svårare då när man får färre skott mot sig? För då måste du prestera. Alltså du har ju, jag menar, om du har fler lägen mot dig så har du ju någonstans, du blir lite uppvärmd, du får fler chanser att visa upp hur bra du är. Neuer får ju inte så många skott på sig på match, och när det väl brinner till, då måste ju han ändå vara på hugget. Men hur ofta är det han får svåra avslut mot sig egentligen? Ja, men jag tycker att det sker väl ändå förhållandevis ofta. Jag tänker på, om vi tar nu senaste exempel mot Leipzig som de mötte sista gången, så ville Orbans nick mot första stolpen, bra räddning av Neuer. Alltså han gör ju ett antal riktigt bra räddningar per säsong. Det gör han ju på dem. Alltså jag skulle säga att procentuellt sett till hur bra avslut det är mot Bayern, så är det en högre kvot av avsluten mot Neuer som är riktigt, riktigt bra än vad det är mot Radetzky. Ja, nej, men det finns en anledning till att han är en av världens bästa målvakter, om inte den bästa. Men om vi kollar nu på hösten till exempel, så har Bayern släppt in 9 mål och Frankfurt har släppt in 12. Det är det lag som har släppt in näst flest. Så jag tycker i alla fall det är legitimt att jag väljer Radetzky. Ja, men jag håller med. Han var tvåa på min lista, så att vi tänkte väl i samma banor. Men kul att vi ändå tycker olika. Ja, exakt. Vi går över från målvakter till försvarare. Årets försvarare i mina ögon heter Jonathan Tah. Leverkusen, mittbacken som någonstans har... Han är verkligen blossat upp till en av de mest intressanta mittbackerna, inte bara i Tyskland, i Europa skulle jag säga. Extremt bra i Leverkusen den här säsongen, och självklart att han skulle bli inkallad när det var skadebekymmer under sommarens EM till landslaget. Jag tror att han har en extremt stor framtid framför sig, och det är någonting jag framförallt inte hade förutspått när han lämnade Hamburg för Leverkusen. Det kändes ju lite som att det var... Det viktigaste av allt när han lämnade Hamburg, för han är ju fostrad i HSV. Ja, exakt. Nej, men det kändes ju inte som att hans karriär någonstans hade dalat ut lite med utlåningen och så. Men nej, otroligt vass i Leverkusen, och en av få ljusglimtar sett till heråret för Leverkusen, för han har även varit prövande hösten. Mm, nej men absolut. Det är ju framtiden i det tyska landslaget skulle jag vilja säga. Och jag har ju själv följt honom redan när han spelade i andra laget och juniorlaget i HSV, och då utsågs han ju till klubbens största talang år efter år. Mm. Vem har du själv valt? Jag har valt Niklas Süle. Och det är väl inte konstigt det heller tycker jag. Mittbacken som har gått från klarhet till klarhet och på kort tid blivit en av Bundesligas bästa försvarare. Inte helt i offkänt har det resulterat i landslagsdebut, och en förmodad flytt till Bayern München som väntas ske till sommaren. Det är ju en stor anledning att se till att Hoffenheim lyckats klara sig kvar förra säsongen, och att man den här säsongen är det enda laget som fortfarande är obesegrade. Ja, absolut. Alltså, Tah och Süle är väl två mittbackar som vi kan vänta oss i, alltså ta över landslagsfacklan i framtiden. Jag hade, utöver Tah på min lista, jag hade inte Süle ska jag säga, men jag hade både Hummels och Boateng. Hummels var ju såklart tvåa. Boateng har ju varit för skadedrabbad, men bör ju, tycker jag, nämnas i sammanhanget. Men för mig så var Hummels ett extremt bra alternativ. Var ändå väldigt bra i Dortmund och har ju visat i Bayern under hösten att han håller hög kvalitet. Ja, absolut. Det håller jag med om. Årets mittfältare. Vem hittar vi där på din lista, Filip? Vi hittar pojkspolingen Joshua Kimmich. Som fick ett genombrott först under 2016 egentligen. Ja, ja, spännande val. Spännande val. Utveckla. Ja, men jag tycker han har imponerat stort på mig. Numera han har en viktig pjäs både i Bayern och i det tyska landslaget, så man där fick representera under EM, och kan behärska att spela på ett flertal positioner, och trots sin ringa ålder så ser han redan ruskigt bra och mogen ut. Och jag tycker bara att det ser bara bättre och bättre ut, och jag tror att han också kommer att bli en framtida stjärnspelare i det tyska landslaget. Mm. Jag valde också en från Bayern München, men jag valde inte Kimmich, utan jag valde Thiago. Okej. Som för mig har varit... Han har varit ruggig bra. Jag har haft lite svårt för Thiago genom åren. Jag har inte riktigt kunnat se det här kvalitativt stora som har funnits honom. Framförallt så har han ju, när han har varit bra, vilket har varit väldigt sällan, så har han ju varit fantastiskt bra. Man har också haft en väldigt, väldigt bleka insatser. Jag tycker att det senaste året har varit en rejäl kvalitetshöjning, och framförallt så har Thiago blivit en absolut nyckelspelare på det här mittfältet. Rent kreativt, det mycket går genom Thiago, och någonstans så känner jag, och framförallt nu under hösten så har bilden bekräftats när han presterat lika bra under Ancelotti som han gjorde under Guardiola. Och Guardiola höll ju ändå Thiago extremt högt, men det känns som att det är först nu när Guardiola är borta som Thiago har tagit ytterligare det där klivet. Jag är en fantastisk mittfältare som jag hoppas att se mer av. Kan hans senaste insats mot RB Leipzig spela in på ditt val? Ja, alltså det hjälpte till, men för mig så var det inte, det kanske inte var just i den matchen. Jag ska säga att, alltså det som jag kommer ihåg från Thiago, det är ju någonstans passen som leder till Joshua Kimmichs mål borta mot Hamburg den här hösten. Den passen som sker får någonstans personifiera Thiagos år. Alltså det är en makelös pass till Ribéry, om jag inte minns fel. Den är otroligt vacker faktiskt. Det är knappt så att man kan tro att den passen sker med flit, eller man ska säga. Nej. Det är som att det är en felträff eller något, men det är ju inte det. Utan det är ju verkligen som man ser den luckan där och spelar bollen till Ribéry, sen leder fram till matchens enda mål. Ja, exakt. I slutminuterna. Nej, så att Thiago. Men det har suttit långt inne, för jag tror nog att man kan hitta flera texter av mig, eller för den delen tweets och liknande, där jag har kritiserat Thiago under de senaste åren. Ja, det finns också några fåtal där jag har också höjt honom till skyarna, för när han har varit bra så har han varit riktigt bra. Men ja, nej, jag tycker att han har hittat rätt. Jag måste säga att jag är överraskad av ditt val. Ja, jag tror att det är flera av våra lyssnare som är det också. Jag tror också. Årets anfallare. Och då är det min tur. Och det här valet, här var jag ju tvungen att tänka till. Det kändes som att det fanns flera väldigt bra alternativ. Ja, såklart, Sandro Wagner fanns ju där. Funderade länge på om jag skulle kunna motivera fram honom till årets anfallare. Och det hade jag nog kunnat göra. Men det finns bara en som i slutändan kändes given för mig. Även fast det finns hård konkurrens. Så att Aubameyang såklart var med i diskussionen. Men Robert Lewandowski är ändå årets anfallare för mig. Har ju... Vann ju skytteligan förra säsongen, om man säger så. Det vill säga mot våren. Han är en bra vår. Och är för mig... Ja, jag skulle säga att han är världens just nu kanske bästa anfallare. Den mest kompletta anfallaren framför. Alltså det finns få som har den. Det är väl Suarez möjligtvis Benzema, Higuain. Men för mig är Lewandowski världens bästa anfallare. Och han har haft en bra år bakom sig. Så att därför så väljer jag honom. Det håller inte jag med dig, Adam. Och det tror jag att du förstår. För årets anfallare heter ingenting annat än Alexander Mayer. Fussbandet. Fortfarande landet i särklass bästa anfallare. Och det räcker så. Ja. Men skulle inte han existerat så hade valet nu fallit på Robert Lewandowski ändå. Ja. Alexander Mayer. Det finns faktiskt Mayer kvar. Ja. Alexander Mayer är alltid ett bra val. Han är alltid det rätta valet. Spännande, med tanke på att han har varit lite skadedrabbad så skulle man ju eventuellt kunna kritisera valet. Men det är ju trots allt Alexander Mayer. Precis. Årets tränare. Vad hittar vi där? För att Alexander Mayer kan ju åtminstone inte bli årets tränare. Inte än, i framtiden kanske. Inte än, men den tiden kommer nog också. Här hade jag lite problem att välja faktiskt. Det ser ju länge mellan två stycken. Men till slut så föll valet på Ralf Hasenhüttl i Ingolstadt / Red Bull. Nej, det heter inte alls, för det blir det med RB Leipzig. Och det är svårt för mig att inte välja Hasenhüttl. För först så ledde han nedflyttningstippade Ingolstadt till en fin 11:e plats i tabellen. Och sedan så tog han ju över Leipzig i somras. Och visst är det till stor del hans förtjänst att klubben ligger där det ligger just nu. Under hösten så har han öppet flörtat med Arsenal och drömmer förmodligen om en större utmaning. Men nu är han i alla fall i Leipzig och kan säga att ta dem till en väldigt, väldigt fin placering om han nu lyckas följa upp den fina höst som klubben har haft. Jag har ju valt Hasenhüttl också. Det har jag. Ja. Men jag har på känn att vi båda har tänkt på en tränare till. Ja, det vet jag inte. För jag, för mig var det ganska självklart med Hasenhüttl. Precis som det du säger. Alltså dels att han höll kvar Ingolstadt och sen att han haft en fantastisk höst med Leipzig. Hasenhüttl har ju... Han har gjort någonting som ytterst få hade kunnat tro med två olika klubbar på bara ett år. Så att hans 2016 har ju varit rekordbra, får man ju verkligen säga. Men nej, jag måste erkänna att så här på rak arm så kan jag inte riktigt komma på vem du eventuellt skulle hålla som tvåa. Alltså det beror på om man ser till hela år 2016. Det finns ju bra namn. Jag tänker att du skulle kunna eventuellt kunna tänka på typ Niko Kovac, men då tänker jag att han kommer in så pass sent. Han missar ju ett par månader på år 2016. Men ja, nej, berätta. Vem var det andra namnet? I en liten by strax utanför Heidelberg så finns det en tränare som är ganska så ung. Du pratar om Julian Nagelsmann. Jag pratar om Julian Nagelsmann. Ja, det... 28 bast var han när han fick ta över Hoffenheim, som såg ut att vara nedflyttningsklara, räddade kvar dem och sen har han stått från makalös höst. Och det tycker jag egentligen borde förtjäna titeln, men i normala fall hade ni nog gjort det. Men Hasenhüttl har ändå gjort det lite bättre. Ja, och det säger ju lite om konkurrensen. Alltså, Nagelsmann hade jag faktiskt absolut. Det hade ju varit ett bra val. Niko Kovac som man hade ju också varit ett bra val, kan ju säkert bli det typ nästa år om Frankfurt skulle fortsätta. Man ska inte glömma, jag tycker ändå att man får ändå någonstans nämna Peter Stöger som alltid gör ett bra jobb i Köln. Alltså det finns ett antal namn som är rätt intressanta som hade kunnat blivit omnämnda. Absolut. Viktor Skripnik till exempel. Ja, exakt. Nej. Men, nej, men jag tycker i alla fall att Nagelsmann och Hasenhüttl, de får nästan dela på det, kan jag tycka. När man ändå tänker efter. Alltså vad fanns det egentligen för förväntningar på Nagelsmann när han klev in efter Stevens? Jag har aldrig tränat ett lag på elitnivå. Nej, men det är sant. Samtidigt att hålla kvar en nykomling och föra den andra nykomlingen under andra halvåret till en andra plats efter en otrolig höst. Jag tycker det slår lite högre ändå. Det måste jag erkänna. Men det gör det ju för mig också. Det är hugget som stucket, men det är alltså av alla tvåor som vi skulle kunna utnämna så är nog Nagelsmann den kanske starkaste tvåan i alla kategorier. Ja. Hasenhüttl får 55% av rösterna och så får Nagelsmann 45%. Ja. Så säger jag. Exakt. Årets talang och den kategorin, jag ska säga att det var min överlägset svåraste kategori. För att det finns så extremt många val. Och du hade ju Kimmich som årets mittfältare. Jag hade Kimmich i tankarna kring årets talang. Jag funderade på Christian Pulisic. Jag funderade på Alessandro Köpf till och med. Fast han försvann rätt snabbt, ska jag säga. Jonathan Tah har jag också funderat på. Julian Brandt var jag länge inne på, men jag måste säga att årets talang för mig är, det är ingen mindre än Julian Weigel. Jag tycker ändå att han har stått ut så pass mycket, och jag vet att jag skrev om fotbollskanalen som årets genombrott, att han slog igenom, man kan säga det under hösten 2015, men hans år 2016 är... Det är i särklass, det är otroligt imponerande. Det är ju väldigt jämnt mellan honom och Kimmich, men just att man hade egentligen inga förväntningar alls på Weigel och det han har stått för och var han är idag kontra vad han var för lite drygt ett år sedan. Det är en enorm utveckling som gör att jag tillhör honom priset som årets talang enligt mig i Bundesliga-podden. Nej, men det är ju svårt att motargumentera egentligen. Både han och Dahoud har gjort stora framsteg, men det var väl främst egentligen under förra säsongen som de kom fram. Och det tänker jag mycket att det skedde under 2015. Men jag håller med. Det var ju under 2016 som Weigel var med i EM till exempel. Och det var väl ingen som trodde det när det slog om från 2015 till 2016 att han skulle vara med i den truppen. Yes. Vem har du hittat på din lista då? Har jag nämnt namnet? Nej, det har du faktiskt inte. Den här spelaren jag har var ju inte så aktuell förrän till sommaren egentligen. Speciellt inte för dig då, som knappt visste om att personen existerade. Och nu tror jag nästan att du vet vem det är. Nej, man kan inte, man kan inte nämna Alen Halilovic. Nej, han finns ju med på en plats här längre ner i listan faktiskt. Men nej, Serge Gnabry är spelaren jag har valt. Och han gick ju till Werder Bremen från Arsenal i somras. Och visst trodde jag att han skulle vara redo för Bundesliga efter vad jag hade sett honom prestera under OS. Men inte att han skulle vara så pass bra att han skulle få göra debut i landslaget här under hösten. Vi ordnar inte för honom, så är jag ganska så säker på att Werder Bremen hade legat under nedflyttningsstrecket inför vinteruppehållet. Så, ja, men det är helt enkelt en ny stjärna som tänds på den tyska fotbollsteamen. Och jag tror att han kan bli riktigt bra om han får fortsätta utvecklas. Jag tycker att steget han tog där från Arsenal till Bremen var helt rätt. Istället för att gå till Bayern som det pratades om i början. Utan han tog en klubb på den under halvan, och där han fått glänsa, verkligen bevisat vad han går för. Och jag kan inte säga att han skulle misslyckas nu under 2017. Utan jag tror att det är en väldigt ljus framtid som väntar honom. Jag håller helt med, och det var ju tack vare ditt... genom att du var OS-korre så fick man ju upp ögonen för Serge Gnabry. Som, han har ändå gått någonstans i medieskugga i Tyskland som han har varit i Arsenal så många år. Men valet av Bremen var ju, precis som du säger, helt rätt. Och förutsatt att han inte får några allvarliga skador, så kommer han att fortsätta prestera. För han är ett av de verkligt få utropstecknarna i Bremen det här året, skulle jag vilja påstå. Otroligt imponerande, och Bremen kan skatta sig lyckliga över att just de lyckades locka honom till sig. För att mer eller mindre alla tyska klubbar var ju faktiskt intresserade av Gnabry. Så att, nej, Bremen ska vara glada över att de har fått honom till sig. Verkligen. Ett riktigt genombrott har han ju stått för, tycker jag. Årets flopp. En kategori som vi ska ta senare. För nu kommer jag på att årets sportchef ska vi ta först. För det passar bättre in tematiskt i allt det här. När Filip skrev upp sin lista här så skulle vi flytta upp sportchefen. Men årets sportchef, vilket är... Det är ju en kategori som är långt ifrån enkel, får man ändå säga. När jag skrev den, för den, det är en av mina kategorier, om jag nu får utnämna det. Så det är inte jätteenkelt. Det är inte ett jättestort urval till skillnad från spelare. Men vem hittade du som årets sportchef? Jag hade faktiskt väldigt enkelt för att välja här. Och det var för att jag har haft den här diskussionen ganska nyligen med en man när jag var i Frankfurt. Och där pratade vi just om skillnaderna mellan hur Eintracht Frankfurt har agerat under den här sommaren och gentemot Hamburg då, som är mitt lag. Och det är svårt att inte hålla med, för vad Bruno Hübner då, som är sportchef i Frankfurt, gjort är att för lite mindre än 2 miljoner euro så lyckades han värva in en spelare, eller mest lånat in, men han lyckades få ihop en trupp som får blotta ögat inte så mycket ut för världen, men väl på planen så har det ju sett fantastiskt ut här under hösten. Och det är ett bevis, enligt mig, på att bara för att man har pengar så behöver det inte per automatik innebär att man kan köpa till sig ett vinnande lag. Utan det gäller att verkligen veta vad man sysslar med, och det tycker jag att Hübner han onekligen gör. Så ja, vi har ju tidigare diskuterat det när vi gick igenom tabellen här, att vi trodde både att Frankfurt skulle åka ut. Men, eller jag trodde i alla fall att de skulle ta kvalplatsen. Men det ser de inte ut att göra, och det skulle jag vilja tillskriva Hübner en stor del av. Jag vet inte om jag är helt överens. Nog för att han har haft en bättre sommar, men någonstans har jag ändå... Det var ändå han som låg bakom det extrema tapp de hade förra säsongen under Armin Fee. Så att nog för att han har gjort ett... 2016 då? Ja, men 2016 var våren också. Ja. Fast, jag vet inte, han värvar in Fabian till exempel. Hur bra har inte Fabian varit i höst? Jo, men värdelös under våren. Precis, men det tar väl lite tid att anpassa sig från Mexiko. Absolut. Till Tyskland mitt i vintern. Absolut. Men jag tycker att han har gjort ett fantastiskt arbete. Och under sommaren, summan, absolut. Som i dagens läge är otroligt lite, så har han verkligen fått ihop en trupp som är svår. Alltså för den summan så kan man inte få ihop en så bra trupp som han har gjort. Nej, och Frankfurt är väl... En av de få klubbar som faktiskt visar upp ett transfer plus efter sommarens övergångar. Vilket är imponerande bara det i sig. Det är inte så att de har tagit in få spelare. Utan de har ändå fyllt på med ett gäng antal. Alltså Jesus, Vallejo och de här som... Nej, men det är klart att det finns fingertorskänsla där. Jag Jag har tänkt lite i samma fotspår som dig, åtminstone sett till, det har ju blivit mycket att man har tänkt på sommaren, men min sportchef heter jag i Hoffenheim och Alexander Rosen blir det som får utmärkelsen årets sportchef. Hoffenheim, jag har varit imponerad av Hoffenheims arbete ända sedan han kom. Utöver att de har tillsatt konstiga tränare så tycker jag att de, sett till vad de har snappat upp på marknaden, så tycker jag de har jobbat väldigt, väldigt bra. De har värvat in många intressanta spelare, många spelare med stor potential. Man har lyckats behålla många av de unga talanger man har haft. Och det samarbetet mellan, och jag tror att det är väl lite det som det hänger på, precis som du nämner i Frankfurt, att samarbete mellan Bruno Hübner och tränaren Kovac har fungerat väldigt bra, så har ju samarbete mellan Alexander Rosen och Nagelsmann fungerat bra i Hoffenheim. Så det känns lite som att det går hand i hand, att man limmar mellan sportchef och tränare. Och det tycker jag man har lyckats med i båda de fallen vi nämner. Så att jag skulle säga att vi har, ja, enligt i mina ögon så tycker jag vi har gjort två rätt bra val. Ja, men absolut. Då tar vi oss till årets flopp då. Och jag måste säga att den här kategorin, det var rätt enkelt när jag väl hade hittat och sökt igenom allt jag började veta. Och för min del så hittar man ju årets flopp i Jonas Hoffman, som värvades in av Mönchengladbach för 8 miljoner euro i januari. Hoffman hade ju suttit på bänken i Dortmund, tyckte sig inte få tillräckligt med chanser. Kom till ett redan överfyllt offensivt mittfält i Mönchengladbach och har sedan dess försvunnit. Jag har inte läst någonting om Hoffman på ett halvår och jag vet inte vad han är. Han kostar alltså 8 miljoner svenska kronor. Jag tycker det är, ja, jag tänker inte motivera det mer. Jag tycker att Hoffman för mig är årets flopp. Ja, men Hoffman fanns också med på min lista faktiskt när man gick igenom de här övergångarna som har skett här året. För det som du sa, han har verkligen bara försvunnit. Speciellt när han har gått så tungt som han har gjort för Gladbach. Det känns som att han, om någon, borde ha fått chansen. Men han har inte funnits med. Jag vet inte om han ens har spelat någonting den här säsongen. Nej, jag har inte gjort någonting hopp, men det är inte mycket man har sett av honom i alla fall. Nej, men han hade ändå rätt stora förhoppningar på honom för när han kom fram. Alltså, intressant ytter. Men det känns som att han kom upp i helt fel generation. Det känns som att det har funnits så många yttrar av hög kvalitet. Och dessutom så valde han ju fel klubb. Att gå från Dortmund till ett Mönchengladbach där, som redan var, de var verkligen överfyllt. De hade ju André Hall, de hade Traoré, de hade Johnson. Alltså de har ju haft Hazard. Ja, alltså hur många som helst. Och dessutom var det skadedrabbade och ändå så han inte fått chansen. Nej, det var ett dumt val av Hoffman, som skulle ha valt, han skulle ha valt någon helt annan klubb. Visst var det han som hade sjuan i Dortmund? Det kan stämma. Det kan stämma. Det borde vara, hade vi haft en resa här så hade vi vetat, men det kan nog stämma. Jag är ganska säker på det. Mm. Men nej, det är faktiskt inte han jag har valt, utan jag har gått på det lite mer personliga spåret och valt Florian Kainz i Werder Bremen. Ja. Vad ska man säga? Nej, det personliga spåret. Jag vet inte, det här blir spännande att höra hur du ska binda ihop det här. Jag vet inte om det har det med att du är Hamburg-supporter alltså? Alltså om jag har det med att göra att du är Hamburg-supporter och på det sättet rivalitetsmässigt? Nej, faktiskt inte. Det kommer här motiveringen. Ja. Och det var så att i samma stund som det stod klart att han krutat på för Werder Bremen i somras, så började jag prata om att han skulle bli den kommande säsongens största utropstecken. Efter hans minst sagt fullkomligt magiska säsong i Rapid Wien med över 26. Eller han stod för 26 poäng helt enkelt, när man räknar ihop både mål och assist. Mm. Men resultatet i Bundesliga då? Jo, 4 minuters speltid och jag ställer mig i skamvrån helt enkelt. Ja, den är inte bra. Men jag tror jag också var rätt positivt. Jag vet att jag var rätt positivt inställd till den här Kainz, för man har hört mycket gott om honom. Och dessutom så var det flera klubbar som var intresserade av honom redan under januarifönstret, men att ingen lyckades köpa loss honom. Att, jag menar, 26 poäng i österrikiska Bundesliga är ju ändå helt okej. Okay. Och sen att man där har alla 4 minuter i ett lag som Werder Bremen, det är underkänt så det sjunger om det. Ja, men 26 poäng i Bundesliga borde åtminstone vara, det är bättre än 4 minuters speltid. Jag skulle säga att 26 poäng i österrikiska Bundesliga är åtminstone, den heter ju för Tipico. Sponsor, så här Tipico Bundesliga heter den i Österrike. Det stör mig också. Men kanske han borde uppnå en 10-15 poäng i tyska Bundesliga, kan man tycka. Om man då genom sin debutsäsong. Ja, Men jag vet inte. Han är ju, det är lite Hoffman-syndromen också. Värvad, har spelat i en klubb som inte har gått bra och ändå inte fått chansen. Det är ett sämre omdöme kan man knappast få som spelare. Exakt. Och sen så då, jag som inför säsongen gapade om att han skulle bli kanske den största, eller det största utropstecknet av dem alla. Så känner jag att jag får vilja att ställa mig i skamvrön här. Vilket, var det värst, att du höll Kain så högt eller att du höll Halilovic så högt? Ja, men det får nästan bli jag vet inte, det är delat på ett där. För jag skäms ju lite över det uttalande jag sa om att Halilovic är i klass med Sanchez och Dembele. Ja, framförallt Dembele. Det var Dembele. Jag kände när han blev klar. Ja, nej, men framförallt Dembele. För Sanchez har ju inte heller rosat marknaden kanske. Men nej, men ja, han visar i alla fall under EM att det finns någonting. Halilovic har ju inte visat ett dyft. Återigen en klubb som Hamburg som inte har gått bra. Så nej, jag väljer ändå en Kainz. Och sen så tror jag att jag har med Halilovic längre ner i en annan kategori faktiskt. Jag tror det var så jag resonerade. För annars är ju också Halilovic självklart en kandidat till årets flopp. Man har kunnat hitta många floppar, och det beror på, ser man det till spelare, ser man det till tränare. Jag kommer också komma in på grejer som hade lika gärna kunnat räknas in som årets flopp, som det kommer göra på ytterligare kategorier. Årets upprättelse då, Filip. Den här kategorin hade jag lite kul med faktiskt. Jag kom fram till två namn. Vad har du kommit fram till? Nej, men jag kom faktiskt fram till tre namn. Och jag hade svårt för att bara välja en av dem. Och jag tänker då lista mina tre namn här. För den första då är Sebastian Rudi, som har gått från en medioker mittfältare till en av de bättre. Och är en stor orsak till Hoffenheims fina höst. Samtidigt som Marco Fabian varit strålande för Eintracht Frankfurt under hösten. När han kom i vintras så var förväntningarna stora, men han lyckades inte leva upp till dem. Och det pratades ju redan i sommar som att han skulle lämna efter bara ett halvår. Men han blev kvar och har imponerat stort under hösten. Och sedan den tredje då, så har jag Timo Werner som äntligen, men han verkar ha hittat helt rätt i RB Leipzig. Stod länge och tuggade som en stor talang i Stuttgart, men bevisade sällan någonting egentligen. Men med väl i Leipzig så tycker jag att han har kommit igång och visat att han faktiskt är en anfallare att räkna med. Men i slutändan så väljer jag nog ändå Fabian faktiskt, för han har gjort hela den här resan inom loppet av det här året. Han kom i vintras, blev ju mer eller mindre en flopp där under våren, och sen så har han rest sig och motbevisat alla och tillhör väl en av de bättre den här hösten, så... Jag väljer mexikanen. Jag måste säga att det är ju tre utomordentligt bra namn du nämner. Jag skulle säga att alla dina tre är bättre än mina två. Vilket, har du inte med någon av dem? Nej, jag har inte med någon av dem. Jag har inte tänkt i de banorna. Jag har tänkt mycket närmare än mitt eget lynne, eller kynne, vad fan man säger. Timo Werner tycker jag för min del hade kunnat lägga nära till hans, eftersom att jag har varit kritisk mot hans potential som jag hela tiden ifrågasatt, för jag tycker alla har visat det. Men nu har han ju bevisat att han faktiskt håller den där nivån som folk har vittnat om. Ja, men jag är helt säker på att du skulle ha med Werner. Ja, jag borde ju haft det. Men för mig, så det var två, och det här var en kategori som jag tyckte ändå att det gick rätt snabbt för mig att liksom ta fram. Det ena är, ja, det är ju kanske inte så förvånande, men Sandro Wagner måste jag ändå nämna. Jag måste säga det, alltså. Nu började det ju bra förra hösten, men för 1,5 år sedan så var han helt uträknad. 2016 har ju han, det har ju varit ett korståg mot framgång för Sandro Wagner. Alltså strålande i Darmstadt, strålande i Hoffenheim. Och nu så är han ju liksom, han är kanske Tysklands bästa anfallare just nu. Han borde vara, det är landslagsklass på Wagner just nu. Så bra är han. Och den karriären, det som hände efter U21 EM i Sverige 2009 då Tyskland vann. Alltså den... Det är ju en utvecklingskurva som dalade så otroligt. Och nu så känns det som att han har fått all upprättelse för den talang han ändå hade för snart 10 år sedan. Så att jag måste nämna honom i sammanhanget. Jag kan inte göra annat. Han har ändå varit, han är ju min gubbe liksom. Ja, nej, men jag har full förståelse för det. Jag kommer inte ens ihåg att han var med i finalen under U21 EM. Jag såg ju den matchen på plats. Men var det inte så att han till och med gjorde mål då? Det tror jag stämmer faktiskt. Det tror jag stämmer. Han gjorde rätt många mål i den turneringen om jag inte minns fel. Och spåddes ju en fantastisk framtid. Det var ju ändå Bayern München fostrad och många hade stora förväntningar. Men det gick aldrig vägen. Och nej, och mycket beroende på sitt egna huvud. Framförallt att han var en dryg jävel som så många andra talanger som trodde att han visste bäst om allt. Är väl inte mycket ödmjukare idag, men har blivit äldre, så han har väl lärt sig lite hur han ska hantera sin egoism på rätt sätt. Men det är väldigt roligt, för det kändes ju verkligen på Darmstadt att det var sista chansen för honom. Ja. Det... Och han hade misslyckats där också, så vet du tusen vad som hade hänt. Nej, men alltså, det var verkligen på allvar. Det är väldigt många som har gått till Darmstadt och det har varit sista chansen för dem. Alltså, lyckas de inte där, då är det tack och hej för Bundesliga. Då blir Zweite Bundesliga, möjligtvis Dritteliga. Men nej, det var en otroligt fascinerande återuppståndelse. Så att ett självklart val för mig. Och det andra valet också, skulle jag vilja påstå. Det har ju egentligen inte, det är ju inte en fotbollsspelare. Men det är ju en upprättelse på något sätt. Även fast jag vet att det finns många kritiker ute. Jag måste nämna Olle Hönes också. Som ändå är tillbaka nu. Efter 3 år av smutskastning. Och så. Jag gillar ju Hönes. Ingen snack om saken. Men det har varit någonstans så tydligt att så många har saknat honom. För det har varit väldigt, väldigt många som har uttryckt sin glädje över att Hönes är tillbaka. Och då snackar vi liksom hos de värsta rivalerna. Vatske, Föller, alltså flera klubbdirektörer och liknande har ju uttryckt en stor glädje över att Hönes kommer tillbaka. Så jag tycker att det är lite av en upprättelse att han faktiskt är tillbaka på högsta nivå i Bayern München och återigen jobbar. Och det är väl där han hör hemma? Ja, det tycker jag. I ett par år till. Det känns som att det var ett bra tillskott för den tyska fotbollen som... Det har blivit lite mysigt i den tyska fotbollen på sistone. Och med Hörner så vet man att det blir inte så mysigt så länge till. Nej, ja, men det är trevligt. Ja. Årets stolpskott, idiot, skulle jag vilja påstå är... Ja, den här kategorin, jag tror att du... Jag funderade på att jag skulle skicka och fråga dig vad du egentligen menar, men... Jag tycker att det är svårt. Det måste jag säga. Mm. Det här var svårt. Det här, ja, jag har ju ett extremt dåligt, men det fanns en sekvens och jag fick söka igenom minnet och bilder och sånt länge innan jag kom på vad jag skulle välja. Och du har säkerligen ett bättre val. Men jag måste ändå välja, ja, jag måste välja självmålet av Papi Girobodji för Bremen mot Leverkusen när han, det här skedde den 4 mars. Det är ett otroligt självmål. På så sätt att det är en boll som knappt har styrfart som går in i straffområdet. Girobodji har all tid i världen. Men bestämmer sig, alltså han är inte pressad av någon utan kan göra nästan vad han vill. Bestämmer sig sent för att jag ska nicka hem den här till målvakten. Men missbedömer nicken så mycket att den i knappt styrfart men otroligt bra riktad ställer Felix Wihlwald i målet och det leder till att Leverkusen får in en boll. Jag vet inte om man ska kalla det för stolpskott i idioti eller vad man ska kalla det för, men det var så otroligt dåligt agerande av en mittback på den här nivån att jag kunde inte bortse från det. Nej, men det tycker jag är ett ypperligt val. Och jag älskar att du har valt någonting som Werder Bremen ligger bakom. Och det var ju ett sånt här spelare. Ja, exakt. För mitt val handlar ju också om Werder Bremen. Och det är, ja, det är faktiskt där jag har fått inspiration ifrån till denna. Ja, ah, okej. För det är ju så att vi minns vad som hände i sommar så när Werder Bremens klubbledning valde att behålla Viktor Skripnik trots att han själv inte ville vara kvar för att han redan efter 3 matcher gav honom sparken. Mm. Alla visste vad som skulle hända förutom ledningen då, verkade det som. Och de får ta på sig en stor del av den usla säsongsinledningen. Det var det som du har sagt tidigare att det var faktiskt en hel försäsong mer eller mindre som gick till spillo där. Ja. Ja, men det är kul att du nämner det. För jag kommer återkomma till den här händelsen i en annan kategori. Men jag tycker att det är... Jag håller helt och hållet med. Det visar... Ja, det är otroligt dåligt agerande av en klubbledning. Mm, verkligen. Årets mest svagsinta individer. Det här är spänt på att höra hur du har resonerat faktiskt. Ja, men det är lite av en humoristisk kategori detta. Och för min del så finns det bara en person som kan få ta med ut detta pris. Eller vad man ska kalla det, denna utmärkelse. Och kan du gissa vem det är? Nej, det kan jag inte, för jag har nog inte tagit det. Jag har tagit den gravallvarligt. Okej. Okay. Så att vi kommer att ha väldigt olika svar. Okej, för mitt svar lyder så här i alla fall att sedan jag fick nys om Stefan Kieslings kokbok så har jag gått och stört mig på honom. Så egentligen är det väl faktiskt jag som borde få utmärkelsen, men det är faktum att han handlar mjölig potatis och gul lök i mängder samtidigt som att han bor i Leverkusen, som är världens tråkigaste stad, gör att jag ger utmärkelse till den gängliga anfallaren som verkar älska att nöta bänk. Ja, nej men... Ja, det är ju spännande. Det du tar upp är också... Det kan bli fel. Vi hade ju 10 minuter inspelade, eller vi trodde, eller jag trodde vi hade 10 minuter inspelade med en... Just det här om vad Stefan Kiesling hade i sin matpåse som försvann. Och det var ju bland annat gul lök och mjöl och potatis och sånt. Vilka rotfrukter var då? Mycket rotfrukter, torrt, rätt tråkigt, inte så mycket sås skulle jag påstå i hans... Det finns inte, men... det är ju spännande, det har ju verkligen blivit en följetong i ditt huvud, Stefan Kiesling. Ja, och målet är väl på något sätt att få träffa honom under 2017 och få med honom i podden här. Men förmodligen kan han väl inte engelska, som i alla fall körde på tyska. Sen kör någon form av översättning på det hela. Jag tror inte han är omöjlig att få träffa. Det tror inte jag heller. Det tror jag verkligen inte. Jag har ju ändå, jag har ju varit, det är en av de få intervjuer jag har gjort, så är det ju ändå varit nere i Leverkusen och träffat Bellerabi och Timo Rolfes, som det var då. Och det var ju ändå förhållandevis enkelt att få möjlighet till det. Var det inte någon som var väldigt sur då? Bellerabi var ju inte... Han var inte jätteglad. Du får säga till skämt eller hur var det? Ja, det gick åt helvete. Allting. Jag skulle skämta om Zlatan. Men det gick inget bra. För att han hade ju Zlatan på väggen. Hade en som ung. En affisch med Zlatan. Och jag skulle avsluta intervjun på ett trevligt och bra sätt. Men det gick inte alls bra. Han spelade också FIFA och skulle hem och spela FIFA med Çalhanoğlu. Så han var stressad till det. Jag kan tänka mig att de spelar FIFA. Ja, nej men jag frågade och då sa han de skulle spela. Och det visade sig, jag tror, utan att veta, och det här är bara, jag utgår från vad vi sa, så kom vi fram till någonstans att han måste vara Inter-supporter. För att han hade Zlatan i Inter, han spelade ofta med Inter på FIFA. Och sådär. Och jag vet att jag skulle avsluta det där med, men vore det inte kul att spela med liksom Zlatan i slutet av karriären? För jag frågade så här, finns det några planer på att flytta liksom i framtiden? Var skulle du kunna tänka dig att spela? Och då sa jag i Steam att ja, men vore det inte kul att spela med Zlatan i, om det kan, jag kan ha sagt PSG, jag kan ha sagt i Italien och sånt. Och han tog det inte alls så bra som jag hade hoppats. Jag fattar inte hur man kan ta det illa liksom. Jag vet inte om han trodde att jag försökte gräva fram ett scoop att nu Bellerabi på väg till Italien eller liksom, det var inte det som var meningen. Jag ville ju avsluta med lite glädje. Men alltså jag fastnade här med FIFA nu. Jag bara kände så att Stefan Kiesling, han har inte en aning om vad ett PlayStation eller ett Xbox är. Ja, det känns ju inte som att han är särskilt bra på FIFA. Det skulle jag vilja påstå. Jag har ju alltid gått i tanken av att om man nu spelar online så vore ju kul om man någon gång skulle stöta på någon av de här. Man vet ju inte om det, men om man faktiskt har mött någon liksom fotbollsspelare av något slag. För det finns ju rätt många fotbollsspelare ute som spelar tv-spel. Ja, nej, men det är inte alls omöjligt. Det har säkert skett. Mm. Nåväl, du hade Kiesling / dig själv som årets mest svagsinta individ. Jag var ju lite mer allvarlig och... Det här poppade upp också rätt snabbt. För mig så går ju det här till Franz Beckenbauer av den enkla anledningen att hela den här VM-historien kring 2006 kom upp med mutor och sånt. Och Beckenbauer har egentligen, istället för att agera som han borde med den respekt han har, dels har ju den rätt, alltså The Kaisers rykte har ju naggats i kanten något så in i bängen, alltså. Men också för att han så envist hela tiden ska kontra och attackera andra istället för att resonera som en vanlig människa. Och det tycker jag är jävligt dåligt faktiskt, på ett minne som ändå har betytt så mycket för tyska folk, att man inte kan hantera det på ett bättre sätt än vad han har gjort. Att han inte har kunnat stå upp och agera moget nog i diskussionerna. Så därför så går året som ett svagsinta individ i min värld till Franz Beckenbauer. Ja, men jag tycker det var ett bra val faktiskt. Mm. Årets match då? Den här kategorin... Ja, jag kan säga att jag har två egentliga alternativ. Och jag kan väl börja med det som kommer tvåa. Och det får någonstans, det är inte en Bundesliga-match, men det har anknyttit till nu. Och jag måste säga att Bayern Münchens vändning mot Juventus hemma på Allianz Arena, det var någonting utöver det vanliga. Så nere som jag var, så glad har jag nog inte varit. Ja, jag har aldrig skrikit så mycket, alltså, eller på väldigt många år sedan skrikit så mycket som jag gjorde under den här matchen. Den var sanslös. Men mitt första val, och det går egentligen inte till att fotbollsmatchen var så bra, men det var för att hela atmosfären och allting jag fick uppleva var så häftigt. Och det var ju Dortmund-Liverpool på Westfalenstadion, och framför allt rysningarna man fick när Jürgen Klopp går in, visserligen som Liverpool-tränare, men han kom tillbaka och Gula Väggen hedrar honom liksom. Det var, alltså, det betydde extremt mycket för, såklart, för Dortmund, men för mig, det var otroligt häftigt. Och det dubbelmötet var ju också någonting utöver det vanliga, men just den dagen i Dortmund och alla härliga människor, så otroligt bra stämning. Klopp går in på arenan, tillbaka, båda supporterhörnerna sjunger You Never Walk Alone. Det var fantastiskt. Alltså, jag minns ju båda de här matcherna och pratade om, det känns som att det var för jättelänge sedan, men det var ju faktiskt i år. Det kommer jag ihåg i Liverpool-matchen, Dortmund-Liverpool, var du väldigt spänd på inför, och sen när du kom hem var du så otroligt lycklig. Ja, det var otroligt. Om du skulle välja någon match i ligan sådär som du kommer på rak arm, finns det någon då? Ja, det är också en väldigt, väldigt bra fråga. Man har ju jobbat med några matcherna, det är de som ofta sitter bäst i huvudet. En match som var under hösten, va? Det var väl Mainz mot Hoffenheim hemma, när de hade ledningen med 4-1 och Hoffenheim vände sista kvarten, gjorde 3 mål och var nära på att sätta 5-4 också. Det var ju en riktig, ja, det var ju bara för att det var mycket mål, men det var ju någonting man åtminstone kunde komma ihåg. Annars sådär på raka arm, nej, inget speciellt så ska jag säga. Nej, ja, men min match, den är i alla fall från Bundesliga, och det är väl inte så konstigt eftersom att laget jag, om det är då HSV, och de spelar inte något annat än Bundesliga. Eller ju tyska cupen har de faktiskt gått vidare också för en gångs skull. Ja. Så det ska man inte glömma. Men mitt val har fallit då på nordderbyt mellan HSV och Werder Bremen hemma på Volksparkstadion i våras. Det var så himla mycket som stod på spel, och för en gångs skull så stod jag bland fansen då jag hade en kompis över som ville se match med mig. På dagen då så var han och jag ute och drack lite öl. Och jag fick den briljanta idén att vi skulle gå köpa varsin Stone Island-tröja. Det är sån här huligantröja, eller vad man ska kalla det för. Kostar ganska mycket pengar. Så var lite innanför västern, så gick vi och köpte varsin sån i en klädesbutik där. Och jag tror aldrig jag varit så nervös som jag var under själva matchen. Du har ju verkligen noll huligan-aura. Ja. Nej, det finns ju ingenting med dig överhuvudtaget som utsöndrar eller visar på någon sorts huliganism. Nej, absolut. Och det är därför det är extra roligt att gå och köpa sånt, tror jag. Ja, jag förstår ju att du är nervös. För du vill ju inte bli, du vill ju inte bli påkommen med att inte vara huligan. För nej, du hade ju, hallå, vad är nu detta? Hade någon kommit fram och liksom, då hade ju du bara, no, this is not mine. Du hade ju rånekat. Nej, det tror jag faktiskt att du underskattar mig lite här faktiskt. Men det var inte därför jag var nervös. Då hade jag ju aldrig gått med en sån tröja överhuvudtaget. Jag är nu sjukare i huvudet än vad du tror, men du vill ju aldrig träffa mig, så du får aldrig se den sidan av mig. Nu är vi tillbaka på det här temat igen. Nu är vi tillbaka på det temat. Men där kommer ju ett nytt år här runt hörnan, så vi får se om det är en ny möjlighet då. Exakt. Så får jag väl visa att det finns lite skit i huvudet på mig, eller piss i huvudet som... vissa sa jag. Hur som helst, det var inte över tröjan jag var nervös, utan det var över matchen. För det var så himla, himla, himla mycket som stod på spel. För det känns som att den som vann den matchen skulle mer eller mindre säkra kontraktet, även om det var några matcher kvar på säsongen. Och Lasaga blev stor matchhjälte när HSV vann med 2-1. Och de sista 30 minuterna där, alltså, ja, jag ville bara gå ut därifrån och spy, för jag var så fruktansvärt. Jag var så fruktansvärt dåligt, så nervös jag var. Men hur som helst, HSV vann i alla fall, och det blev en någorlunda lugn avslutning på säsongen. Och efter matchen så blev det en blöt kväll på Reeperbahn tillsammans med alla andra fans. Och ja, det är ett fint minne jag har. Och det väljer som årets match. Just för att det var mot ärkerivalen Bremen också. Ja, nej, men det är väl väntat att vi båda någonstans väljer matcher vi själva upplevt live. Inte särskilt förvånande. Men ja, spännande och kul att ni går ut också på St. Pauli mark när det väl har vunnit. Ja, men vad fan. Det är ju där allting händer. Årets svensk då? Det är väl en rätt simpel kategori. Jag skulle tro att vi har valt samma spelare, eller hur? Mm, det är jag övertygad om att vi har gjort. Och spelaren vi har valt i så fall heter Emil Forsberg. Exakt. Ja. Och ja, jag vet inte om man behöver motivera det. Han har ju varit särklass bäst. Ja, det har han ju varit. Fast jag var ju inte jätteövertygad att man skulle ta Bundesliga med den storm han ändå har tagit den med. Men det har han ju gjort precis som resten av Leipzig här. Och det är bara till att lyfta på hatten. Han har varit helt fantastiskt bortsett då från senast mot Bayern München och förtjänar väl egentligen alla hyllningar som gör två. Ja, det håller jag helt och hållet med om. Det har ju inte funnits, alltså de andra har ju inte gått särskilt bra för, får vi ändå säga. Man tänker på... Nej, det är ingen som har utmärkt sig. Nej, exakt. Det är inte positivt i alla fall. Nej, men jag menar, det känns som att möjligtvis, om det hade varit någon så hade vi kanske Albin Ekdal funnits där som en tänkbar kandidat. Men han var ju skadad så otroligt mycket och kunde väl inte riktigt konkurrera. Han hade haft sina problem. Nej, det har inte varit ett toppår för svenskarna. Nej, alltså Ekdal, så han fick ju spela mittback också en del och det är ju inte hans favoritposition direkt. Så det är svårt att välja ut honom. Bahoui har inte spelat alls under hösten förutom då 60 minuter drygt mot Bayern München. Och under våren så var han ju mest så här, skulle få säga och lära och fick hoppa in när det såg säkert ut. Och Wendt har väl inte levt upp till de förväntningar som funnits på honom och vad är det mer egentligen? Sen är det ju spelare i Schweiz. Nyman har gjort det ganska bra, men ja. Exakt. Nej, Forsberg, han ligger bakom uppflyttningen och han har legat bakom en stor del av den fina fotboll som Leipzig har spelat under hösten. Och ja, han har egentligen legat bakom allt i offensiv väg. Ja, mycket talar vi för att när vi sitter här om ett år igen så lär ju Forsberg återigen bli utnämnd till årets svensk. Mm, så det är inte, vi får se någon saftig övergång här i vinter eller sommaren. Ja, det kan ju ske, men ja. Nej, det är spännande att se. Zlatan till Hamburg. Ja, exakt. Ja, gör en fanist eller då? Det är inte omöjligt. Ja. Gör det. Bästa övergång. Och vad var då årets bästa övergång? Jag har två namn. Båda från sommaren. Och min etta skulle jag väl egentligen vilja påstå är Rafael Guerreiro. Som Dortmund tog in. Smart nog gjorde de det innan EM-slutspelet drog igång. För där var ju Guerreiro fantastiskt bra för Portugal. Och det höjde ju priset avsevärt på honom. Men Dortmund var snabbt ute där. Och därmed förtjänar de all cred för att de lyckades med att lösa honom innan det hade blivit strid. Om hans tjänster, så att säga. Ett annat val som jag skulle vilja höja, det är Kerem Demirbay som Hoffenheim tog in från Hamburg i somras, som har varit fantastiskt bra. Och jag tror att han hade ju aldrig blivit så bra om han hade stannat i Hamburg, men jag tror att när de ser tillbaka på den här försäljningen så tänker de Hamburg då att det där var nog det dummaste vi har gjort på länge. Alltså för lite drygt 17 miljoner så lämnade han Hamburg för Hoffenheim och har ju varit ruggigt bra under hösten. Så det är mina två bästa övergångar. Det håller Guerreiro lite högre än Demirbay. Mm, och Demirbay var ju den jag också hade valt. Just ja. Med motivationen då. För att under 2 miljoner euro så köpte man Hoffenheim loss honom från Hamburg. Och så bra som han har varit sett till den summan. Det är ett riktigt kap man har gjort. Ja, det får man verkligen se. Sen är han fruktansvärt skadebenägen. Och han har ju varit skadad den senaste tiden här. Så vi får väl se vad det mynnar ut i. Men av de matcherna spelar så har han varit otroligt bra. Jag kommer ihåg när han lämnade Hamburg i somras att jag var väldigt bedrövad och misstänkt att det skulle bli så här. Jag tror till och med jag skrev en text om det. Men sen blev ju då Halilovic klar och då kändes det lite bättre. Men ja, det föll inte riktigt väl ut då. Nej. Sen har jag faktiskt med en till som skedde nu nyligen. Och det är ju försäljningen av Draxler till PSG. Och sett till den summan som Wolfsburg får in för honom. Ja, det var en riktigt bra affär man har gjort. Ja, det, Det har du ju rätt i. Det är otroligt att man får mer betalt än vad man betalade för honom efter den tiden han haft i klubben. Ja, så det tycker jag är en riktigt bra försäljning där från Wolfsburgs sida. Det ska man vara nöjd över. Ja, helt klart. Den sämsta övergången då? Vad hittar du där på din lista, Filip? Ja, egentligen borde det väl bara finnas ett namn, och det är ju Halilovic. Men nej, jag har faktiskt inte med honom här. Nej? Att, ja, som sagt, jag borde ha haft det, men... Men istället så har jag valt då Serdatashki, och han värvade ju egentligen inte, utan han lånade sig bara in från Sparta Moskva till Bayern München i vintras med uppdrag att lösa försvarskrisen de hade. Men tre insatser var vad det blev för mittbacken, som hoppades komma tillbaka till toppfotbollen igen, tillbaka i Ryssland, och har vad jag förstått inte stött för några monsterprestationer direkt. Så det var ju en värvning eller övergång, eller vad man ska kalla det, som inte föll väl ut överhuvudtaget. Nej, det blev ju Joshua Kimmich som tog den där mittbackspositionen framför Tashki. Så det var ju... Nej, det var en usel värvning. Det kan jag hålla med om. Jag håller ju fast vid att Jonas Hoffman, som var floppen, också är den sämsta värvningen. Jag tänker inte motivera det mer med vad jag sa tidigare. Att det var mycket som inte har stämt med den transfern. Jag tror att Mönchengladbach ångrar djupt att man grävde fram 8 miljoner euro för att spela på knappt. Det tror jag också. Årets mål. Där har jag... Jag har 2-3 alternativ skulle jag nästan påstå. Jag nämnde Thiagos pass till målet mot Hamburg. Det är egentligen inte målet jag tycker är snyggt. Jag tycker passen är snygg. Jag skulle vilja nämna Bentalebs mål mot Augsburg här under hösten, som var en riktig kanon med vänsterdojan. Helt otagbart. Jag tror det var första gången Håkar-systemet användes inom tysk fotboll också. Men årets mål går till Douglas Costa, som stod för en riktig pangträff mot Darmstadt under hösten. Ett fantastiskt mål på så sätt att skottet var... det var makalöst. Det var otroligt dåligt av Darmstadt försvar att inte täcka upp Costa överhuvudtaget. Men det skottet kan jag se på nästan hur många gånger som helst. Så att Douglas Costa mot Darmstadt, det är mitt årets mål. Och det är det målet jag också hade tänkt. Man tycker att det är det snyggaste målet. För minnet är ju kort. Det är svårt att man ska gå tillbaka och kolla på alla mål som har gjort honom. Nej, det är ett mål som tilltar mig väldigt mycket. Alltså just att det var det enda målet som jag hoppas också. Det betyder så mycket. Men annars då, målet som jag minns bäst, som betyder mest för mig, det får nog ändå vara Nikolaj Müllers 2 baljor mot Hertha Berlin på hemmaplan i början av mars. Alltså vi hade inte besegrat Hertha på hemmaplan för jag vet inte hur länge, och det var verkligen ingenting som talade för att vi skulle göra det heller. Men Müller, han ville annorlunda och sänkte vårt världsmål med 2 baljor. Det är också en grund till att vi klarar oss kvar, tror jag. Just den segern var väldigt viktigt. Kom ihåg att jag satt på pressläktaren, men det var nära att jag vrålade ut min glädje där. Men jag tycker man ändå ska få visa lite känslor på pressläktaren, även om det kan visa sig... det kanske inte är det snyggaste man kan göra alla gånger. Man får ju faktiskt göra det i Tyskland. I Sverige känns det mer så att man ska hyschas, men det är många i Tyskland som svär och jublar öppet vad som händer på planen. Men jag försöker ändå hålla mig ganska neutral när jag sitter där. Bjuder de på öl i pressrummet på tyska matcher? Generellt ja, men inte Hamburgs. Inte Hamburgs, ja. Nej, jag har inte varit där. Men jag kommer när jag flyttade hem från Sverige och skulle gå på fotboll första gången på pressläktare och köpte öl, så fick jag, blev ju snabbt varse om att den där kan du inte ta med och sätta dem på, att sätta dig på en pressläktare med en öl i handen. Vilket var för mig helt obegripligt. Och jag är fortfarande, jag är generellt sett anti den svenska, just den där att man inte kan få dricka, du vet, på arbetstid. Jag säger inte att man ska dricka sig full, men att man inte kan få ta en bärs när man jobbar. Det är klart, jobbar man med stora maskiner kanske inte är smart, men sitter man och skriver så kan jag inte tycka att det är, jag kan inte tycka att det är, svärtar ner någons rykte. Eller borde inte göra det åtminstone. Nej, fråga bara det ryska gruvfyllet som har blivit en viral trend där. Men nej, nej, men jag håller med dig. Det är som jag lever efter måttet att allting är lite bättre i Tyskland. Och där kvalificerar detta också in på att dricka öl på pressläktaren tycker inte jag är några problem egentligen. Så vidare att man dricker så råfull såklart. Exakt. Årets prestation. Och här får du ta vid, Filip. Yes, det har jag valt Isaac Solos 7 mål för Darmstadt under förra säsongen. Visserligen så kom 4 av dem under 2015, men att ändå en väg in på 7 baljor som mittback i ett nedflyttningshotat lag tycker jag är otroligt starkt. Ja, det tycker jag var ett mycket, mycket bra val, får jag ändå säga. Jag funderade ett tag, men mitt val föll ändå på Yunus Malli, som jag tycker var strålande i ett Mainz som egentligen inte har, eller de ska inte ha så mycket kvalitet, men han gjorde ändå 11 mål på 31 matcher och var egentligen allting som Mainz hade i offensiv gick genom Malli. Är en fantastiskt intressant spelare på många sätt och vis. Så att för mig så fick han årets prestation sett till förutsättningarna i sitt lag. Nej, men jag tycker att det höll var något dåligt val. Han var ju också otroligt nära att gå till Dortmund förra vintern, ska man inte glömma. Exakt. Och chansen är väl att han kan komma att lämna Mainz under januari eller till sommaren, för det känns som att han borde nu vara redo att ta nästa steg. Ja, exakt, det håller jag med om. Årets bästa minne. Det här är en kategori man gillar. Här fanns det så otroligt mycket att ta, måste jag säga. Skönt att höra. Jag måste ju såklart, eftersom jag nämnde tidigare, Klopp när han var tillbaka på Westfalenstadion. Otroligt häftigt. Jag funderade också på Peps tårar när Bayern München vann tyska kuppen och han visade upp sina känslor för första gången på 3 år. Hur mycket det hade betytt för honom att vara i Bayern München. Det var härligt. Men det bästa minnet, och det är oslagbart för mig, det är ändå när Leipzig firar att de har gått upp i Bundesliga och tränare Ralf Rangnick drar baksida lår när han blir jagad för att undvika öl. Det var årets lyckligaste stund för Adam Nilsson. Det var priceless alltså. Ja, det finns inga pengar i världen som hade kunnat göra det bättre. Otroligt härligt. Kommer jag aldrig glömma. Jag tycker att du borde trycka upp den bilden som en tavla och sätta den för soffan där hemma. Ja, men det är nästan sån klass på det. Det finns så bra stillbilder som bara fångar det där så bra när Rangnick ligger ner och tar sig för baksida lår. Man ser smärtan i hans ansikte. Ja, otroligt bra. Otroligt bra. Så att, det hade jag inte ens funderat på, men det var ett väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra val av dig. Ja, nej, ibland så. Det här var nog den kategori jag tänkte mest på, ska jag säga. Ja, och så kom du fram till detta. Ja. Ja, det är fantastiskt. Men 2016, det har ju varit ett fantastiskt bra år för mig, får jag säga. Det var ju i början av året så flyttade jag ner till Hamburg och kom närmare laget, kom närmare staden. Jag fick åka runt och intervjua många spelare, fick besöka många klubbar. Sen under sommaren så var jag ju på EM och fick arbeta där och det har hänt väldigt mycket, men ska det väl ut ett minne så får det ändå vara när jag hade nyligen flyttat ner till Hamburg. Det var svinkallt ute. Jag skulle säga min andra match på plats, som var HSV mot Borussia Mönchengladbach. Jag satt på pressläktaren där och frös in i helvete, har jag inte ut sagt, när jag satt och skulle knäppa på datorn. Det var en underhållande match, det blev sammanlagt 5 mål. HSV vann. Efteråt så gick jag ner till spelartunneln där jag skulle intervjua spelare. Träffar jag Marcel Jansson som känner någon jag står bredvid, så han tar i hand med mig också, så jag Marcel liksom, och jag vet inte ens om jag får fram något ord, det är väl bara det är något sånt som jag säger, något skånskt uttryck. Sen i alla fall så intervjuade jag både Ekdal och Wendt, och när jag skulle gå ut därifrån så står just Ekdal och Wendt och Hargota och snackar i tunneln, så jag tar en bild på dem och önskar dem lycka till och så. Bahoui träffade jag så där när jag kom ihåg, han var bara nära om att vända, var inte med i truppen den matchen. Jag pratade lite med honom också. Och sen gick jag hem och jag tror det var dagen efter så fick jag då få frågan om jag ville jobba på EM. Så hela det dygnet där var otroligt bra för min del och det kommer jag minnas länge och väl. Mm. Ett bra minne även det. Och när vi väl har pratat bra minne så måste vi såklart prata om våra sämsta minnen från år 2016. Vad var ditt sämsta minne? Mitt sämsta minne var när jag var på plats i Paris. Det hade blivit dags för semifinal mellan Frankrike och Tyskland. Jag tillsammans med David Faxå, som var min kollega där, vi skulle ta oss in på fanzone hade vi tänkt för att se matchen, men Det var alltså ganska snabbt om att det inte skulle gå innan matchen startade, för det var jävelska köer in där. Så istället så letade vi upp en uteservering när de visade matchen och slog sig ner där. Jag hade på mig min Toni Kroos-tröja som jag hade fått några dagar innan från Italien-matchen, Tyskland-Italien. Tack vare att jag känner en kompis till... eller jag har en kompis som känner Toni Kroos helt enkelt, så där fick jag den tröjan där. Och jag var den enda som var klädd i Tysklands tröja. Så, och det var väl kanske, alltså där krullade folk, för det var ju fler än vi som började förstå att man skulle komma in på fansen. Så det var väl kanske någon tusen fransmän som stod framför den här storbolls-tvn och skulle se matchen. Och jag satt och drack öl såklart, och det började sjungas franska sånger, den här Allé, Allé, Bleu, som man var så fruktansvärt trött på i slutet av turneringen där. Så då vrålade jag Deutschland, och alla tror jag började bura åt mig där. Men det var ändå med lite kärlek, för det var många som, som tröstade mig och sånt här. Och sen, ja men efter matchen så var jag i alla fall så fruktansvärt deppig, för Tyskland förlorade som bekant. Och jag har aldrig varit med om att Tyskland har stött på en motgång egentligen. För när jag började intressera mig för landslagsfotbollen var väl runt 2012-2013, och 2014 var man som bekant VM, och i alla träningsmatcher och alla kvalmatcher så vinner jag Tyskland mer eller mindre allting. Så den förlusten sved otroligt hårt sen när jag gick hem ifrån utserveringen tillbaka till hotellet där. Det minns jag som ett väldigt dåligt minne faktiskt, även om det givetvis är starkt och på något sätt är det ganska kul också. Mm. Ja, jag tycker det var målande. Jag tyckte det var en bra förklaring. Jag hade ju också Frankrike-förlusten i sig, inte att jag blev utbuad, men Frankrike-förlusten såklart. Det var bara kul faktiskt att jag blev det. Ja. Frankrike-förlusten var med. Jag var väl på fotbollskanalen då och såg den här förlusten och spelade in live. Kan ha varit, jag är inte säker, jag kommer inte ihåg. Men det var ju en jobbig kväll, framförallt när man kände att Tyskland var bättre, tyckte jag. Stör fast jag i. Jag håller med. Men sen så har jag två andra. En som egentligen inte ens har med tysk fotboll att göra. Och det är Erik Hamrén-reklamen med Intersport inför EM. Och vi kan lägga in de 30 sekunderna så kan ni få höra hur det lät. Vi har en tuff uppgift, en tuff utmaning som väntar. Ska vi nå de resultat som vi önskar krävs att vi presterar maximalt. Det är möjligt. Jag har en stark tro på att vi klarar det. Men vi behöver er hjälp. Tillsammans kan vi göra det. Klä er gult och blått. Stå upp för Sverige. Med ert stöd, er tro, er kärlek kan vi klara det. Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jäkligt starka. För det där, det var... Är det den mest groteska jävla reklam jag har varit med om? Alltså, tillsammans är vi jävligt starka. Det var fruktansvärt att behöva stå ut med den. Jag tycker det någonstans också sa rätt mycket om Erik Hamréns förbundskaptens tid. Inte det fotbollsmässiga, men det sociala och det mediala. Ja, men det roliga var också hur det gick sen i EM för Sverige. Ja, det var det här med brandtal Erik Hamrén. Pff, bara suck alltså. Sen, det andra, det var att Sascha Lewandowski gick ju bort, tränaren. Och det var ju tråkigt i sig. Jag var nere på Cypern då, kom att jag skrev ihop en rätt, ja, personligt skulle jag säga, det var en rätt bra text om Sascha Lewandowski. Jag har ju följt honom rätt nära eftersom att han var i Leverkusen och sådär och hade slutat Union Berlin under våren. Och han gick bort, han begick självmord. Och kort efter då, att det här skedde bara några dagar efter, så kom det ju då fram att han med stor sannolikhet, alltså han var anklagad då för pedofili. Och det gjorde ju allting väldigt mycket jobbigare, för att då kändes som att det här med att den text jag hade skrivit kändes så nedsmutsat att ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle tvänga. Det är så otroligt svårt när sån grej sker, för att jag har skrivit fina ord, jag har skrivit en fin text om en tränare jag trodde väldigt stort på, och så visade att han har i sitt privatliv begått hemska saker, och det var väl mer eller mindre bekräftat, även om han själv aldrig kunde stå till svars för det, för att han hade begått självmord till följd av det. Så det var ett jobbigt minne, för jag har varit i en situation, eller varit, nu höll jag på att bli fel här, men jag har upplevt förut att jag har skrivit om saker som att de har tagit en helt annan riktning av efterföljande händelser. Det kan faktiskt vara rätt jobbigt. Nu tyckte jag också att det var den här gången. För det är rätt trist när man skriver upp en person som visar sig ha en annan sida som man inte riktigt visste om. Trots att det egentligen inte ska spela en roll så blir det, det påverkar. Ja, men det förstår jag. Men då får du tänka på att det var det han uträttade som fotbollstränare som du hyllade. Och då hade du inte en aning om det som hade skett av sidan om. Exakt, exakt. Nej, men så att det har jag. Men Hamrén-reklamen, den är nog stark etta faktiskt. För att den var bedrövlig. Årets överraskning. Jag måste bara få hur lång tid till för att komma fram till det. Liksom. Hur många tankar han går inom ditt eget huvud innan du kom fram till det. Eller det bara kom så direkt. Nej, tyvärr så kom det väldigt, väldigt snabbt. Och jag vet inte ens, jag har inte tänkt på det på länge. Men det kom väldigt, väldigt snabbt. Och jag vet inte om det kan vara för att jag har lyssnat på typ... jag vet inte om jag har lyssnat på en annan podd där Erik Hamrén nämndes att det fanns där någonstans. Men är det var lite väl otäckt snabbt innan jag väl kom till slutsatsen att Erik Hamréns reklam var med där. Ja, men jag tycker det var kul att du tog med det. Aha. Årets överraskning, och här pratar vi då om händelser. Vilket... ja, det var lite tolkningsfrihet här får jag säga när du skriver den här kategorin. Ja, men jag tänkte ju annars tänker du säkert en spelare, och då har vi ju redan på talang genombrott. Mm. Det finns två saker som en är rätt rolig. Det kunde nästan ha varit årets bästa minne. Och en vilket var det kanske mest överraskande, och det var ju för mig att Alexander Zorniger helt plötsligt står och har blivit utsett till tränare i Brøndby. Det var extremt överraskande efter att ha varit i Leipzig och att ha varit i Stuttgart och Bocce, och helt plötsligt så står han och har blivit tränare för Brøndby. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Det var överraskande på alla sätt och vis. Ja, men det har gått rätt bra. Det ligger tvåa i svenska Superliga. Ja, men det har han. Jag tror att det kan vara rätt intressant att göra. Och dessutom så kan man säga att det är nog rätt svårt. Alltså att få tvåa där, de är två med nästa original och gått ner. Köpenhamn är ju en solklar etta, vilket man förstår. Men nej, det var inte bra. Mycket spännande. Jag skulle gärna gå dit eller läsa mer. Jag tror att det är intressant för det. Det andra jag tänkte på, och det är överraskning på så sätt att man hittar ju vanligtvis inte spelare på Facebook. Men det var ju en fyndig Stuttgart supporter som var Filip Kostic på eBay för 20 miljoner euro. Det var överraskande och roligt. Ja, så att, men det var kul. Jag tycker sådana grejer är roliga, precis som man lite mot Amil på Blocket. Det är roligt. Jag gillar när supportrar till sådana ting. Så att de som Zorniger och Filip Kostic spelade båda två ska köra det. De är mest kända för det här mannabål-experimentet. Det vet jag faktiskt ingenting om det här, utan jag vet bara att de har befunnit i Brentford och den folk som har köpt sig på det här mannabål-teorin med att du kan köpa in och kolla på mycket statistik och sånt. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en kontroversiell kvinna. Det är en helt och hållet. Det är bara Hoffenheims vändningar och fascinerande. Här får man väl också slänga in kanske då att vi hade Ingolstadt och Darmstadt att klara sig kvar på. Även om det ser bra ut hela säsongen där egentligen, så är det en unik bedrift att två nykomlingar som är så uträknade som de var började klara sig kvar med hyfsat god marginal. Ja, det är sagt. Bra poänger. Man skulle kunna nämna Frankfurt som vi också dömde ut rätt länge. Och vad som har skett där. Det får man säga. Många överraskningar har det varit generellt. Ja, många överraskningar och många misslyckanden skulle jag vilja påstå att det har varit också. Vilket har varit det största misslyckandet det här året enligt dig? Ja, det finns väl faktiskt bara en sak jag kan välja här. Och det är att HS vi inte lyckades bygga vidare på den ändå helt okej säsong som man stod för i fjol då, med plats 10 i tabellen. För trots flera imponerande och slagkraftiga värvningar så har hösten varit en enda stor kräftgång fram till nu nyligen då man äntligen lyckades bryta det negativa mönstret. Men det är redan ändå inte upp har jag känner över hösten generellt. För när man klev in här i säsongen så var förväntningarna höga. Man började snegla uppåt i tabellen. Skulle man kanske kunna knipa en Europaplats? Det såg ju faktiskt ut spelarmässigt. Men sen låg man länge sist. Hade tagit 2 poäng efter, ja men var det 10 omgångar typ. Och sen om ett slutet år så har man vunnit 3 matcher och kryssat några och börjat skörda poäng, tack och lov. Men nej, jag är ändå otroligt besviken. Mm. Jag har ju egentligen flera olika teman här. Jag skulle säga att Ralf Rangnicks baksida lår fungerar väldigt bra i den här kategorin också. Men du är nog glad att det hände. Ja, jag är ändå glad att det hände. Jag skulle vilja säga också, jag skulle ge en brasklapp till Aston Villa som anställde Roberto Di Matteo. Vilket alla visste att det var, han är den största humbuggen sen humbug som ord kom på. Alltså, det var ju väldigt konstigt. Han har ju inte visat någonting i sin tränarkarriär. Utöver det som hände i Chelsea så har ju verkligen gått käpprätt åt helvete för Di Matteo. Ja. Och var ju i Schalke för den som inte vet om det. Exakt. Och sen så funderade jag ju lite på den här historien kring Serge Gnabry. När allting började liksom komma ut om vad det var som hände när han skulle värvas. Och jag skulle säga att det är ett medialt misslyckande på så sätt att man lyssnade på pappa Sean Herrmann och fick det till att Gnabry skulle skriva på för Bayern München. Och kort därefter skulle det klart att han var klar för Bremen. Och jag tyckte det är en brasklapp för media också och deras arbete, att ibland så går man ut med stora rubriker utan att faktiskt ha riktig täckning för det. Så att, vi måste nästan bara slänga in här årets namn, Sean Herrmann kontra Max Peter Klump. De två får göra upp om det. Sean Herrmann Gnabry tycker jag är starkt. Det är riktigt starkt faktiskt. Ja, det är det verkligen. Jag kommer ihåg att vi hade mycket kul åt det när du berättade att han hette det. Ja, det är ett bra namn. Det är det verkligen. Ja, verkligen. Årets besvikelse. Och här vill jag fylla på lite med det som du pratade om som misslyckandes. Jag skrev citat så här. Josip Dirmic / allt som har med Hamburg att göra egentligen. Det är ganska talande. Ja, det är Hamburg är generellt en besvikelse, men Josip Dirmic håller jag som en extremt stor besvikelse. Och sen så blev han skadad och sådär. Men ja, vad som hänt efter att han lämnade Nürnberg i hela hans karriär med Leverkusen, Hamburg, Mönchengladbach, det har ju varit en enorm besvikelse helt enkelt. Och sen så vill jag också nämna, och det här är verkligen en personlig besvikelse, men att Ragnar Klavan lämnade Bundesliga, det är fel. För att det var ändå en av alla figurer i ligan som jag kanske var den jag tyckte om nästan allra mest faktiskt. Vad är det då? Men han kan väl komma tillbaka. Det går bra, jag hoppas ju på det. Estlands Terminator. Störta klubb som vill ha honom. Ja. Nej, det är klart han saknas. Ja, årets besvikelse för mig då. Vi har pratat om honom här några gånger redan i podden. Och jag har hela tiden sagt att han kommer. Och det är ju Allan Halilovic. Ja. För fasiken vad jag trodde på honom när han gick till HSV i somras. Men det blev bara pannkaka av det. 5 miljoner euro rakt i sjön. Ja, för de lär ni inte få igen. Jag tror inte det. Alltså han kommer ju med största sannolikhet lånas ut nu under vintern här, men jag har så otroligt svårt för att se att han skulle komma tillbaka och ta en startplats och bli den här superstjärnan som man hade hoppats på. Ja, nej men förutsatt att han inte gör någonting otroligt bra på lånet så kan jag inte tänka mig att man får igen de pengarna. Nej, Barcelona har ju nu återköpsklausul på 10 miljoner euro som börjar gälla typ 2017 eller 2018. Jag kommer inte riktigt ihåg här, men den lär de ju inte utnyttja. Nej, exakt. Årets lärdom då? Där har jag två saker, men vad har du på din lista? Att gå åt helvete oavsett hur bra den ser ut för HSV. Och att jag aldrig mer ska ställa in mig på att det kommer att bli, eller rätt sagt att jag alltid ska ställa mig in på att det kommer att bli bottenstrid här efter. För även om vi skulle ha vunnit ligan, cupen och Champions League säsongen dessförinnan, så ska jag alltid bara gå in med tanken att det kommer att bli en nedflyttningssäsong att se fram emot. Eller vad man ska säga. Mm. Positivt. Ja, verkligen. Jag har ju då som årets lärdom att Schalke alltid har någonting på G. Viktigt att punktera. Och att jag aldrig för mitt liv ska lita på Leverkusen. Nej. Det är verkligen de har varit en extrem besvikelse för mig på alla sätt och vis. Årets upptäckt. Där har jag också två saker. Dels så var det en upptäckt att Ralf Rangnick har kanske Europas mest städade skrivbord. Otroligt imponerande hur hans kontor såg ut. Jag har aldrig sett något liknande. Det är mer städat än vad jag har det, och jag har det extremt städat. Jag har aldrig sett något mer eller något liknande. Va? Nej, det var allting stod vinkelrätt. Det var perfekt i ordning. Det fanns knappt någonting på det fotot som var fel. Alltså allting, det var imponerande, jag måste säga det. Den ordningen som Ralf Rangnick hade, den ska jag ta efter. Jag ska bli mer som Ralf Rangnick. Så det var en upptäckt för mig att han var så ordningsam. Jag hade kunnat tänka mig det, men att han var så där, det var något. Och sen så måste jag såklart nämna Serge Gnabry, som ändå blir en upptäckt för mig. För att även om jag visste vem du var, så visste jag inte hur bra han var. Och det han har visat under hösten i Bremen har ju gjort att den här spelaren kommer jag ju aldrig släppa blicken ifrån. För att han har något som väldigt få andra och tyska fotbollsspelare har, utan tvivel. Ja, men det är ett bra val. Trots att han spelar i Werder Bremen, så tror jag att han har blivit lite av en favorit, det jag sa på den. Mm, det skulle jag nog skriva under på. Ja. Ja, men min upptäckt, det är faktiskt Zweite Bundesliga. Och det är inte för att jag inte tidigare hade vetskap om ligan och att den fanns, men det här året så har jag sett en hel del matcher både live och på tv, och fattat ett allt större intresse och tycker för ligan, och jag hoppas kunna utveckla det mer kommande år. Jag tycker det är ju faktiskt precis som Bundesliga, där är många överraskningar och många ologiska matcher. Får inte tala om då nu när jag var nere i Frankfurt för några veckor sedan, bara fick se tre matcher slutade 0-0. Det var två av dem som skedde i Schweiz och Bundesliga, så där föddes ju kärleken om något, liksom så. Två matcher slutade 0-0, det älskar man ju. Verkligen. Och årets frågetecken då, Filip? Vad hittar vi där? Mitt svåra frågetecken är då hur det egentligen ska gå för klubbar som Hertha Berlin, Frankfurt och Leipzig, och får inte tala om Leverkusen, men Leverkusen, Schalke, Leverkusen, Mönchengladbach, Leverkusen. Ursäkta mitt uttal här, men sen Gladbach och i Wolfsburg också, för samtliga nämnda klubbar har ju överraskat stort, antingen positivt eller negativt, och jag tycker att det ska bli väldigt kul att se hur det kommer sluta, för det är omöjligt att förutspå. Det är väldigt svårt att se att alla de här klubbarna som har överraskat positivt ska hänga på i toppen och säsongen ut, samtidigt som då alla som har underpresterat ska ligga kvar där i botten. Ja, jag har ju också skrivit de, och sen inom citattecken, stora klubbarna, alltså Mönchengladbach, Wolfsburg. Och sen så har jag skrivit Leverkusen frågetecken som en egen. Men jag är ju också inne på vad det här, det blir väldigt spännande att se vad som sker på det där. Det blir spännande att följa helt enkelt. Vi ska gå från årets frågetecken till årets mest obegripliga. Så att det här är någonstans svaret på ett frågetecken, eller? Jag vet inte. Ja, men delvis för mig i alla fall. Det mest obegripliga, och du har tagit upp det, och man måste ju nämna det igen. Viktor Skripnik. Hur tänkte Bremen egentligen här? Hur kunde man behålla en tränare som bett om att få sluta och sen ge honom 3 matcher för att sen låta honom gå? Efter att han då återigen bett om att sluta. Det var ett bortkastade månader. Jag kan inte för mitt liv förstå hur Bremen tänkte. Och det visar på extremt dålig förmåga i ledningsrummet när man väljer att behålla en tränare som bevisligen inte känner sig riktigt fit att vara kvar på jobbet. Nej, det sa en hel del om Bremen. Ja, verkligen. Det mest obegripliga för mig är faktiskt hösten 2016. Och det räcker med att man tar en snabb anblick på tabellen så förstår man vad jag menar. För det är ju ingen vanlig säsong vi har att göra med här, utan mer eller mindre allting är ur led. Och jag gillar det, för det är ju precis så det ska vara i Bundesliga. Det är därför jag älskar Bundesliga. Att aldrig veta vad det är man får egentligen. Och nice. Det är därför det är världens bästa liga. Ja. Men denna hösten har varit extrem i det hänseendet. Och det som gör det så bra, det är att när man har lärt sig känna vissa klubbar, för det är ju generellt så att de som det går bra för är de som det kanske står mest om, så kommer det upp några nya. Så att den här hösten har ju varit en kavalkad av nya liksom ny info om klubbar som, ja, Hertha Berlin var ju bra förra säsongen, men Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, alltså det har ju varit väldigt mycket fokus på de klubbarna. Och det är ju extremt roligt när man följer en liga att hela tiden få ny input, så man inte står och dras med Bayern München, Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach, för det blir tjatigt i längden. Precis. Vi har vi är snart på 1,5 timme och då har vi 3 ämnen kvar. Jag tycker vi ska börja. Vi har ju alltså nu har jag sagt det 3 gånger. Rubrik, årets rubrik, det är en rubrik som vi själva satt ihop och då någonstans ska summera år 2016 inom tysk fotboll. Vi har årets citat och vi har då årets sista önskan. Jag tycker vi ska börja med årets citat. Okej. Okay. Och jag har ju hittat 3 citat som jag skulle vilja nämna. Och det första, det hittar jag på läktare i Sinsheim Hoffenheim som spelar hemma mot Rasenballsport Leipzig. Där då Hoffenheims supportrar har banderoller med där det står följande: vi vill ha tillbaka tronen, Tysklands mest hatade klubb Hoffenheim. Just det. Fyndigt på alla sätt och vis. Självdistans. Verkligen självdistans. Det andra, det är från Jürgen Klopp. Och det här är för att motsvara mina egna känslor inför företeelsen kring transferfönster. Där han sa: jag väntar efter dagen då transferfönstret har stängt. Jag kan inte förstå hur... vad är ordet nu då? Hur... obsessed har jag skrivit. Jag skriver på engelska. Ja, hur beroende ni är av allt detta. Alltså, det var ju en passning till medierna och hur de liksom nitiska de är på att följa allting som sker vid transferfönstret. Och det håller jag helt och hållet med om. Jag tycker det är för mycket silly season fokus inom media generellt och inte minst i svensk media. Jag tycker att det är bedrövligt för att det är generellt sett rätt dålig kvalitet. Det är omskrivningar och det är ju rykten liksom. Det finns ju inget matigt att ta av ofta. Nej, men exakt. Det hittas på så otroligt mycket bara för att kunna sälja. Och det är tråkigt faktiskt. Men sen förstår man samtidigt att det fungerar, för att det är ju på något sätt ändå intressant om att läsa om var spelare ska flytta. Men någonstans går det en gräns och den överträds väldigt ofta. Jag tror att gränsen nåddes någon gång när det var en, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men jag tror att han var runt 18 år, en kille som skapade ett Twitterkonto och låtsades vara en europeisk toppagent som spred massa rykten. Och det här då skrevs i media så till den grad att man gick fullständigt på honom som källa, vilket var väldigt, väldigt roligt, för det visade ju någonstans på vilken nivå vi har kommit. Ja, det är en tråkig utveckling. Ja, och sen det sista citatet, det kommer från allas vår Mario Basler, vars Twitterkonto är en guldgruva för citat. Men jag valde ändå citatet som han skrev under EM, och det handlade om England, när han då, den högerfotade Mario Basler ska jag säga, skrev följande: mot Joe Hart hade jag skjutit från mitt plan hela tiden med vänster fot. som en passning till hur dålig han tyckte Joe Hart var, är slash var som målvakt. Vilket jag tyckte var väldigt roligt. Ja, det var förnurligt. Han har fått mycket kritik Hart under året. Ja, Mario Basler också. Framförallt för att han sågning av damfotboll. Ja, just det. Det gjorde Nyberg också. Ja, men det, Mario Basler gjorde något otroligt bra, eller otroligt bra får man inte säga, men det var en otroligt rolig sågning av damfotboll som han fick äta upp sen. Det var ju helt felplacerad i allt han skriver. Han har ju ett otäckt flöde. Han har ju lite, du får ju lite Ralf Edström-vibbar. Det känns som att Mario Basler sitter på flaskan, får för sig att nu ska jag skriva ut något, och så kommer någonting som inte alltid är så välriktat, eller för den delen väl initierat. Så att, spännande, det är en guldgruva som sagt. Ja, han bjöd på en stor underhållning. Ja, verkligen. Det här med citat, det kom ju då med sent igår, och jag började söka och tänka efter lite, men där finns ju säkert en hel del roliga hos vid citat under året. Det klassiska är det här när det kommer in en ny tränare som alltid säger att, eller rättare sagt efter varje match, det är det både spelaren och tränaren som säger att ja, men nu ska vi fokusera och ta en match i taget, koncentrera oss och visa vad vi verkligen går för, och sen så då matchen efter så torskar man med 5-0. Men jag har sällan valt ett citat från Marcel Heller i Darmstadt, som sa följande då efter att Darmstadt säkrat kontraktet, att det här är det 8:e världsundret. Och det var ju kort och konkret, men jag tyckte ändå det var kul sagt. Och det stämmer lite, för vem hade egentligen trott att Darmstadt skulle säkra kontraktet? Nej, ingen. Alltså ingen normal person utan sympati för Darmstadt hade trott det. Nej. Skulle jag vilja påstå faktiskt. Ja, nej, det var det var heller själv när verkar liksom. Exakt. Nej, men det var bra citat. Och då är ju frågan nu, Filip, vad har du satt för rubrik? För det här är ju mer eller mindre ett citat på det tyska fotbollsåret. Ja, och som du vet så skrev jag min rubrik här typ en minut innan vi började spela in. Eftersom jag inte kom på någonting. Jag tänkte att jag skulle sova på saken, men det har liksom inte dykt upp någonting. Sen så började jag tänka, men vad har egentligen skett under året här? Så min rubrik lyder som följande är att inget har varit så likt, bindestreck, bortsett från Hamburg. Och det sa du, allting har varit upp och ner egentligen det här året. Förutom då Hamburg som har underpresterat som man alltid gör, trots att förväntningarna är skyhöga och allting ser ut att kunna bli bra. Ja. Nej, men det jag tycker att det var absolut. Det var väl inte... Det summerar ändå året för min del. Ja, exakt. Jag har ju haft ett liknande tänk, fast ändå inte. Men jag hade då 1,5% och sen bindestreck ett det tyska fotbollsåret har varit mellanmjölk. Jag har det. Ja, jag tycker att det har varit ett halvdant år för den tyska fotbollen. Eller ja, det får jag utveckla här, men jag tycker det har varit väldigt underhållande. Ja, men det har varit underhållande, men jag har saknat, och jag tyckte det blev väldigt tydligt när jag skulle kolla på vissa av de här liksom delarna av de kategorier vi hade idag, som årets match, årets mål, årets prestationer. Alltså det har ju funnits bra grejer, men jag tycker inte det här fotbollsåret i Tyskland har slagit särskilt högt. Jag kan inte säga att det beror på något specifikt. Kanske har man varit bortskämd med att det alltid har gått, det har ju varit uppförsbacke, eller liksom allting har ju gått i rätt väg för tysk fotboll de senaste åren. Men det här året kändes lite mer som ett litet avmattat år där allting fortsatte liksom vara lite, det blev lite slentrian helt enkelt. Ja, alltså jag vet inte om jag kan hålla med faktiskt. Jag förstår väl ändå vad du menar. Det är samma om man kollar till Europaspelet och EM, så är det väl inte jättemycket att hurra över, men nej, men jag tycker att det året har varit väldigt kul. Och sen beredde jag väl också mycket på det där att jag bodde i Hamburg ett halvår här och fick uppleva så himla mycket. Men nej, jag är faktiskt helt nöjd med hela 2016. Mm. Ja, nej, jag är inte missnöjd så. Men jag hade nog lite högre förväntningar än det har varit. Och du hoppas helt enkelt på mer till nästa år. Exakt, och det är det vi ska prata om, för att sista kategorin är ju någonstans årets sista önskan, och min önskan är ju att Bundesliga ska leva upp någonstans till de förväntningar som har. Det har ju varit svängigt, det är kul, Men jag skulle vilja ha lite mer framgångar i Europa. Jag skulle vilja att det blir lite mer en snackis igen. Det känns som att det har hamnat lite mer i skymundan nu det här senaste året. Så att nej, jag önskar på framgångar i Europa och en jäkla fart. Det vore kul om det hände någonting otroligt fascinerande som gör att de andra ligorna bleknar i jämförelse. Ja, men det tycker jag låter som en bra önskning. Ja. Jag har en hel säck full med önskningar, men jag ska väl ta dem lite kort då. För jag bara ska säga dem här i ordning egentligen. Men, nej, men jag kör bara på. Och då har vi först att Marco Rus kommer tillbaka till fotbollen. Han har ju haft cancer, som vi säkert alla vet. Men han är ju frisk nu, så det förhoppningsvis får vi se på fotbollsplanen igen under 2017. Jag önskar också mig att HSV klarar sig kvar. Att Eintracht Frankfurt spelar i Europa till hösten. Att 1860 München och St. Pauli klarar sig kvar i Schweiz. Men då helst att 1860 München går upp till Bundesliga. Att Stuttgart också går upp till Bundesliga. Att vi får se ett tyskt lag nu vinna Champions League och Europa League. Att HSV äntligen får ordning på försvaret. Och där ska vi väl säga att Mergen Mavrai har blivit klar nu från Köln. Så det hoppas vi att han förstärker. Att Lasaga Giroud lämnar HSV i sommar. Och att 2017 blir ett ännu bättre år än vad 2016 har varit. Men det kommer bli svårslaget. Men jag håller alla tummar och tår för att det kommer bli det. I alla hänseenden. Det var en rad önskningar. Se hur många som slår igenom. Får lyssna tillbaka om ett år. När vi summerar igen. Hur många skriver du på? Ja, men jag skriver på de flesta. Det gör jag ändå. Jag tycker ändå att du är rätt på mycket. Framförallt kan jag tycka att det vore kul med 1860 München i Bundesliga, vore ju kul. St. Pauli får gärna ta sig uppåt också, skulle jag tycka. Stuttgart behöver det. I tabellen i alla fall, men de kan bli kvar i Schweiz. Ja, men kanske är det så att det är Schweiz, som du nämnde tidigare, som man ska hålla ögonen lite mer på. Kanske man får tillbaka lite mer glädje. Lite det jag känner att jag har saknat. Jag har saknats någonting. Jag kan inte riktigt. Vet du vad du behöver göra, Adam? Nej. Du behöver flytta ner till Tyskland. Ja, det vore något. Ja, man har ju bott där en gång. Det ska ju ske igen. Jag har ju lovat mig själv att någon gång så ska jag flytta ner till Tyskland igen. Frågan är när. Det tycker jag är ett bra löfte inför 2017. Mm, exakt. Du kommer ju åtminstone med stor sannolikhet göra det. Jag kommer inte göra det. Frågan är hur det kommer gå när du ska spela in podd på tysk fiberlina. Det brukar inte ha så jättehög kvalitet. Ja, det är tveksam kvalitet på det. Man ändå säger. Ja, men du, jag får skaffa mig ett starkt internet här nu. Ja, det här blir ju det är ju årets sista avsnitt, och det är också årets längsta avsnitt. Vi är uppe på lite drygt, lite mer än 1,5 timme. Och jag vet inte om vi är något mer vi ska säga. Jag vill ju rikta ett tack till alla lyssnare som ändå har varit med det här året. Ni kanske inte är, ni är inte supermånga, men ni är ett par, och det har varit jäkligt roligt. Jag vet inte. Vi kommer ju fortsätta. Jag stämmer in i hyllningskören till våra lyssnare. Det är jättekul att folk vill lyssna på oss. Och det är jättekul med all feedback vi får och frågorna som dyker upp lite tvärs eller kors och tvärs här. Och vi ska ju säga det också, att vi är inte sponsrade av någon överhuvudtaget, och ändå så kör vi på, för vi tycker att det är roligt. Och det är som att vi kommer fortsätta göra detta under 2017, och bakom det blir ännu bättre. Och jag hoppas att ni står ut med min skånska. Det verkar som det i alla fall. Ja, det verkar som att de överlever. Det kanske blir bättre. Ja. Då får jag gå någon språkskola. Exakt. Nej, men så att det är... Ja, nej, men det är väldigt kul att ni vill vara med. Och det blir spännande. Jag tror att 2017 sett ur Bundesliga-podd synvinkel kan bli ett bra år. För det känns som att vi sakta men säkert börjar komma in i det vi faktiskt vill att podden ska vara. Definitivt. Och så ska jag säga så att vi lovar att vi ska köra vår sån här hymnespecial. Och det har vi sagt väldigt länge. Men 2017, det blir året att vi gör det. Nej, sen om det blir det i januari eller december, det återstår sig. Men under 2017 så ska vi göra det. Det vi kan säga är i alla fall att podden kommer att fortsätta under januari. Jag vet inte i vilken utsträckning, men vi kommer ju fortsätta spela in. Det är inte tänkt att vi ska ha någon specifik paus i alla fall. Vi kommer ju först troligtvis mot sommaren i så fall, utan vi kommer att köra på i den takt vi har varit, ungefär ett avsnitt i veckan. Och lite transfers och lite tankar inför våren och sådär. Ja, Andreas kommer vara tillbaka, vilket blir kul efter 2 veckors uppehåll. Och ja, nej. Vi får väl önska alla ett gott nytt år. Definitivt, gott nytt år. Alltså, sammen håller på sig nu. Jag pratar tyska här, men gott nytt år allihopa och tack för ett fantastiskt 2016 och för att ni har varit med oss på resan. Det skriver jag under på, som jag har sagt så många gånger i den här podden. Idag. Det är bra, Adam. Ja. Ciao. Ciao. Tillsammans är vi starka, tillsammans är vi jäkligt starka.